het NOS-journaal. Voor het eerst hebben Oekraïne en Rusland gevangenen geruild. 144 Oekraïnse militairen zijn weer terug in hun land. Onder hen zijn 95 soldaten die in Mariupol de Azovstaalfabriek verdedigden. Een gelijk aantal Russische gevangenen is vrijgelaten door Kiev. Naar verluid houdt Rusland nog honderden Oekraïnse militairen gevangen. Een onderzoek naar een mogelijke corruptiezaak in het Zoolse ziekenhuis Isala lijkt groter dan gedacht. Volgens de Volkskrant worden nu zeker 5 medewerkers of oud-medewerkers van het ziekenhuis verdacht. Vorige week werd bekend dat het ziekenhuis 2 cardiologen heeft geschorst, omdat ze zich volgens justitie jarenlang hebben laten omkopen door een leverancier van medische producten. De Amsterdamse burgemeester Halsema gaat in gesprek met de 3 mannen die haar hebben bedreigd rond de huldiging van Ajax als landskampioen. Daarmee zijn de rechtszaken die voor vandaag en volgende week gepland stonden tegen de 3 voorlopig van de baan. Het initiatief voor het gesprek komt van Halsema zelf. En het herdenken van het slavernijverleden op 1 juli moet een nationale feestdag worden, vindt de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme. Hij vindt dat het slavernijverleden in Nederland nu niet de erkenning krijgt die het verdient. ANUB verkeersinformatie. Op de A58 van Bergen op Zoom naar Breda staat nog file bij Etten-Leur 5 kilometer met een kwartier vertraging. Er ligt een oliespoor en er is 1 rijstrook dicht. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Laatste dag vandaag van de totaal historische NAVO-top in Madrid. Woorden van premier Rutte. Dat totaal historisch. De Finnen en de Zweden zijn tenslotte officieel welkom geheten. De Turken staakten hun verzet. Maar tegen welke prijs? Rusland is voortaan vijand nummer 1. En de Chinezen worden vanaf nu angstvallig in de gaten gehouden. De leiders van het Vrije Westen, zoals ze ook wel worden omschreven, waren gisteren dan ook opgelucht en bijkans euforisch. Maar ze werden direct weer met de voeten op de grond gezet door president Zelensky van Oekraïne, die voorlopig in enkele reden ziet voor feest en opnieuw vroeg om zwaardere wapens, iets waar ook Mark Rutte zijn hele spreektijd voor gebruikte. Op dit moment zitten de leiders van de 30 NAVO-landen nog 1 keer bij elkaar. Dan volgen de persconferenties en dan moet de minister-president spoorslags terug naar Nederland, want vanavond om 17:15 moet hij zijn opwachting maken in de Tweede Kamer vanwege het debat over de ongeregeldheden bij de boerenprotesten. Voor deze uitzending sprak ik met Mark Rutte. Meneer Rutte, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is eigenlijk het verschil tussen een historische top en een totaal historische top? Ja, ik dacht zelf, omdat we het zo vaak over historisch hebben, dat is een beetje een woord wat inflatie onderhevig is. Ik denk, daar moet ik iets voor zetten. En door dat bijwoord totaal toe te voegen, laat ik hopelijk blijken dat dit toch echt zich onderscheidt van heel veel andere toppen. Ja, was het het meest historische moment dat u hebt meegemaakt op een internationaal politiek hoofdpodium? Dan moet ik toch even de afgelopen jaren de revue laten passeren. Maar ik denk dat je wel kunt zeggen dat dit eruit springt. Ja, dit is zo groot. Deze enorme versterking van de alliantie, van het bondgenootschap, vanwege de Russische dreiging. Ook de toetreding van Zweden, Finland. Ja, ik ben het met u eens. Dit is inderdaad het meest bijzondere top in al die jaren. Meneer Rutte, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Wat is eigenlijk voor u het belangrijkste wat op de zeef blijft liggen na deze top? Is dat de troepenopbouw aan de oostgrens, 300.000 manschappen in een soort flitsmacht? Of is het de toetreding van Zweden en Finland? Ja, dat vind ik moeilijk kiezen. Beide komt voort uit iets anders. Namelijk dat wij Rusland beschouwen toch als een belangrijke bedreiging voor ons. En dat is natuurlijk toch een andere relatie die we lang met Rusland gehad hebben. Daar komen eigenlijk die 2 dingen uit voort die allebei historisch zijn. Het zodanig opbouwen van die versterking van de oostgrens is absoluut historisch. Maar ook wat u noemt, die toetreding van Zweden en Finland. Dus je bedenkt dat Zweden al 200 jaar neutraal is en de nieuwe Zweedse premier 3 maanden na haar aantreden besloten heeft die neutraliteit eraan te geven met massale steun van de Zweedse politiek en bevolking. Dat zegt wel wat voor bijzondere tijden we leven. Ja, de grote vraag die een beetje boven de markt is blijven hangen is, wat hebben de Turken er nou precies voor teruggekregen? Weet u dat? Nee, de kranten schrijven daar van alles over, maar wij zijn er niet over bijgepraat. Dat is echt een gesprek geweest tussen de Finnen, de Zweden onder leiding, voor zover ik heb begrepen, van de secretaris-generaal van de NAVO met Erdogan en zijn team, dus met de Turken. Dus daar hebben wij verder geen inzage in gehad. Nee, de Amerikanen, althans de assistent minister van Defensie, onder minister van Defensie liet weten dat het Pentagon Turkije's modernisatieplannen voor de F-16's volledig steunt inmiddels. Zou het ook kunnen dat ze er gewoon F-16's, moderne F-16's voor in de plaats krijgen? Het is speculeren. Ik moet dat ik alleen met u moet praten over dingen die ik weet. Ja. En ik weet het gewoon niet. Dus dan ga ik ook de zaken die in de media worden genoemd interpreteren. En dat vind ik toch gevaarlijk. Hebt u hier op de achtergrond zelf nog een rol bij gespeeld? Want u hebt geregeld contact met Erdogan, onlangs ook nog. U hebt ook nog een soort voortopje georganiseerd in het Katshuis voor deze top. Hebt u nog met Erdogan over deze kwestie gesproken, of niet? Ja, maar ik zou dolgraag dit succes claimen, maar dat kan helaas niet. Want dat succes is niet een Nederlands succes. Maar ik heb er wel met hem over gesproken in een paar gesprekken die ook gingen over de voedselcrisis. En hoe krijgen we bij Odessa die grote graanexport weer losgetrokken. Waardoor, als dat niet lukt, er hongersnood dreigt in delen van Afrika. Ja. En andere delen van de wereld. En ook over Zweden, Finland. Maar niet als in dat Nederland een deal heeft gebrokerd. Helaas niet. Nee, maar het oliemannetje Rutte is wel ingezet, zal ik maar zeggen. Ja, maar heeft heel weinig druppeltjes olie kunnen gebruiken hier. Dit is echt de andere gedaan. Ja. In 2016 konden wij een grote rol spelen in die deal, ja, met de Europese Unie over de vluchtelingen, maar hier niet. Nee, toen waren wij ook voorzitter van de Europese Unie. Hè? Klopt. Dan even naar de praktische uitwerking, zal ik maar zeggen, van het opheffen van die blokkade en de instemming van de Turkije. Ze hebben wel meteen weer gevraagd om de uitlevering van 33 mensen die zij als terreurverdachten bestempelen. Wij leveren geen verdachten uit, volgens mij, aan Turkije. Dat doet de Europese Unie als geheel ook niet. Ontstaat daar dan niet, laten we zeggen, bij de uitwerking van dit akkoord alsnog een probleem? Nou, kijk, er zullen nog verschillende stations komen, waarbij ook nationale parlementen nog een rol gaan spelen, nationale regeringen. Dus er komen nog verschillende momenten. Maar feit is wel dat hier heel zichtbaar gisteren, en dat vond ik het belangrijk gegeven, dat de president van Turkije zichtbaar voor alle andere leiders, voor de hele internationale pers, heeft uitgesproken dat hij steun verleent aan die toetreding. Dus ja, er komen nog volgende momenten waarop dat verder moet worden besloten. Geformaliseerd, zeg maar. Ja. Maar het is toch heel lastig voor de Turk om hierop terug te komen, lijkt me. Juist, dus u verwacht ook geen problemen bijvoorbeeld bij de stempel die het Turkse parlement hier nog op moet zetten. Want alle 30 parlementen van de lidstaten moeten hier natuurlijk nog mee akkoord gaan. Die moeten het ratificeren. Ja, maar dan zou je een situatie moeten krijgen dat in Ankara het Turkse parlement zich uitspreekt tegen een deal gesloten door de eigen president. Dat lijkt mij in de Turkse verhoudingen toch heel moeilijk voorstelbaar. Als die president er dan nog zit. De presidentsverkiezingen zijn niet op korte termijn. Dus je mag aannemen dat die ratificatie nog plaatsvindt voor verkiezingen. Goed. Dan even naar die oostflank en de troepenopbouw van die 300.000 manschappen. Ja. De Amerikanen hebben heel duidelijk aangegeven wat zij bijdragen. Onder meer twee Squadrons F-35's in het Verenigd Koninkrijk. Extra marineschepen. De Britten hebben aangegeven wat ze willen. De Duitsers hebben aangegeven wat ze kunnen leveren. Gisteren sprak ik met Kajsa Longren, de minister van Defensie. Wij weten dat nog niet. Kunnen wij daar überhaupt iets aan leveren? Zeker. Wij gaan natuurlijk ook zelf onze defensieuitgaven met 40% verhogen. Wij gaan naar die 2% toe. We geven dadelijk, heb ik begrepen, maar u zou het nog even precies moeten checken, maar dat verhaal gaat hier meer uit in harde euro's dan Spanje. Nadat al die bedragen erbij gekomen zijn. Dus wij gaan zeker onze bijdrage leveren. Mm. Alleen, wat er nu eerst moet gebeuren, is dat Amerika en Duitsland. En Duitsland, als het bijvoorbeeld gaat over Litouwen, waar zij het voortouw hebben, waar wij ook zitten, gaan uitwerken. Wat betekent dat nou? Zodat je die stappen met elkaar precies kunt zetten. En dan gaat Nederland daar natuurlijk in mee. U had het net over die 2%-norm. Daar gaan wij aan voldoen. Maar in de tussentijd hoor ik ook geluiden vanaf die NAVO-top dat in de toekomst gewoon, eigenlijk nu vanaf nu, de ondergrens is. Betekent dat dan ook dat er de komende jaren nog meer geld naar Defensie zal gaan? Dat zou moeten, maar dat moet nog formeel worden besloten. Dus in 2024 en 2025 komen we op de 2%. Mm. Daarna, als de economie verder doorgroeit zoals verwacht, zakken we er weer onder. Dat geldt ook wel voor meer landen. En dat betekent dat dit kabinet later, of bij de formatie van een nieuw kabinet, moet worden besloten om dan weer, hoe je dan weer op die 2% komt. Mijn verwachting is dat politiek geen probleem zal zijn. Maar dat moet wel formeel worden besloten nog. Zeker, maar dat is wel de consequentie van wat hier is afgesproken. Namelijk als wij aan de 2%-norm willen voldoen en we gaan dus weer terug naar, laten we zeggen, de NAVO zoals die ooit is begonnen als afschrikkingsmacht jegens de Russen. Dat er dus permanent aan die 2%-norm minimaal zal moeten worden voldaan. Ja, dat is geen juridische afspraak, dat is een politieke doelstelling. Wat je ziet is dat een aantal landen, 2/3 daar nu aan voldoet. 1/3 voldoet daar niet aan. Ja. 1/3 van wij voldoen er wel aan, wij horen bij die 2/3. Maar 1/3 van de landen voldoet er niet aan. En heeft soms zelfs tot in de jaren 30 nodig voordat ze aan die 2% komen. Ja. Ik denk in de Nederlandse politiek, van GroenLinks tot en met VVD, is er massale steun voor deze extra defensie-investering. Ik verwacht ook geen grote problemen als we onder die 2% zakken door de stijgende economie om dat bij te plussen. Maar dat is echt nog iets wat natuurlijk politiek dan moet worden besloten door dit kabinet in zijn nadagen of een volgend kabinet. Ja, nee, ik begrijp de procedures politiek gezien. U zei net zelf, de eerste top waar ik zat was 2010. Toen zat Medvedev nog aan tafel, de Russische president toen. Toen was u er als jeune premier ook bij, zal ik maar zeggen. Inmiddels zijn we 12 jaar verder. En in die tussentijd heeft natuurlijk Nederland ook onder uw regie en onder uw leiderschap, zeker die eerste jaren, flink bezuinigd op defensie. Klopt. Met de kennis van nu, is dat dan niet een hele grote politieke fout geweest? Het leven is nu bezaaid met beslissingen waarvan je achteraf zegt, waren die goed? Gelukkig ook veel besluiten die wel goed zijn. Maar je ziet natuurlijk dat de hele wereld, ook Nederland, het vredesdividend wat ontstond na de val van de muur in stappen heeft geïnd. En we zaten ook op dat moment in 2010 in de grootste naoorlogse economische crisis. We moesten alles bij elkaar uiteindelijk 52 miljard ombuigen en bezuinigen. In het denken van toen was het onvermijdelijk dat ook Defensie daar een bijdrage aan leverde. En dat paste ook toen in de verhoudingen met een ontspannener relatie met Rusland. Die is natuurlijk na 2014, de bezetting van de Krim en vervolgens ook de gebeurtenissen na het neerhalen van vlucht MH17, is die verhouding natuurlijk weer totaal veranderd. Ja, toch, ik weet dat u een fotografisch geheugen hebt. In 2008, in het najaar, als u daarna teruggaat, weet u toen nog wat u publiceerde? Volgens mij heb ik toen iets gepubliceerd waar ze de VVD niet blij mee waren. Een manifest over groenrechts. Juist. Goed zo. Ja, dus zo. Het pamflet. Maar ik zat alleen, ik ging twijfelen of u daarnaar zocht. Ja, nee, daar omdat zocht ik het zelf weggelijkt van deze NAVO-top. Dat was het pamflet. Ja, nou, het heeft er wel degelijk mee te maken in dat opzicht. Want het was een pamflet van een optimist, zo heette dat. Ja. En daar waarschuwde u toen als VVD-leider, dus voordat u in het torentje zat, al van een te grote afhankelijkheid van Poetin. Zeker, maar dat zat hem op Poetin en het Midden-Oosten. Dat had niet zozeer te maken met de militaire verhoudingen. Dat nee, had maar wel met wat betreft de energieprijzen en dat we qua energie niet te afhankelijk zouden moeten worden van Moskou. Dat stond daar toen al in. Nou, dat is allemaal uitgekomen. Dankzij natuurlijk deze veiligheidscrisis. Ja, mijn argument toen en nog steeds, en dat is ook denk ik de reden waarom we nu met die grote energietransitie bezig zijn, is dat je los van het feit dat de CO2-stijging moet worden teruggedrongen, dat is natuurlijk doel nummer 1, is een bijdoel dat het tot banen leidt en dat het je minder afhankelijk maakt van allerlei delen van de wereld waar ze niet volledige democratische systemen hebben. Dus dat geldt nog steeds. Ja. Maar die bezuinigingen op defensie, ja, je kan achteraf zeggen, had je dat dan moeten doen of niet? Mm-hmm. Feit is inderdaad wat ik net zei, we moesten toen over de 50 miljard zien te vinden. Ja. We zijn nu een van de snelst groeiende economieën van de wereld, mede door die besluiten die toen genomen zijn. Maar op defensie had het natuurlijk wel een tandje minder gekund, dat is helder. Dus met de kennis van nu en terugkijkend, had u liever minder willen bezuinigen op defensie? Ja, als je op terugkijkt, zeg je, had dat inderdaad een stuk minder gedaan. Maar ja, ik loop er niet voor weg. Ik heb die besluiten toen genomen en daar ga ik niet voor duiken. U hebt 3 minuten spreektijd gehad gisteren. Die 3 minuten spreektijd in die council, dus dat is die grote raad, die grote tafel waar alle leiders van de 30 NAVO-landen zitten, plus de minister van Buitenlandse Zaken, plus de ministers van Defensie en nog wat ambtenaren. U hebt die 3 minuten gebruikt om president Zelensky te ondersteunen in zijn roep om zwaardere wapens. Wij leveren zelf ook opnieuw weer 3 panzerhaubitsers samen met de Duitsers richting Kiev. Als ik het goed heb begrepen, hebt u daar ook met premier Johnson van Groot-Brittannië over gesproken. Klopt dat? Ja. Wat hebt u tegen hem gezegd? Uw hele betoog klopt. Dit is voor mij een van de 2 prioriteiten voor deze top vanuit Nederland. 1 is die wapenleveranties en dan vooral ook de zware wapenleveranties aan Oekraïne. Dat we daarmee doorgaan en dat landen die daar nog te weinig doen, en ik ga ze niet noemen welke dat zijn, want dat helpt niet. Italië bijvoorbeeld, ja. Italië heeft gisteren besloten om mee te helpen met die houwitserleveringen. Of dat precies hetzelfde is wat wij doen in de Duitsers weten we niet. Ja. Maar daar lijkt echt wel een verandering te zijn in hun benadering van dit vraagstuk. Ja. En wat ik heb besproken met Johnson inderdaad is... wij moeten ook samen en apart meer druk zetten achter de schermen op landen... waarvan wij denken dat ze nog behoorlijk wat op de plank hebben liggen. Maar om een of andere politieke reden dat spannend vinden om dat ook te leveren. En toch moet dat gebeuren, want... wij kunnen niet mensen leveren aan Oekraïne. We willen geen directe confrontatie tussen NAVO-troepen en Rusland. Maar wat we wel kunnen doen is ervoor zorgen dat Zelensky alle spullen heeft die nodig zijn... om aan zijn kant deze oorlog te winnen. En daar horen ook die zware systemen bij. Die zijn onvermijdelijk. En die Panzerhaubitzen behoort tot het allerzwaarste wat je kunt leveren. Ja. We doen er nu in totaal 18 samen met Duitsland... En ook de training hebben we samen gedaan. En dat is ontzettend belangrijk. En andere landen moeten dat ook doen. Ja, welke landen? Ja, en nogmaals, die kan ik weet wel ongeveer welke ik in gedachten heb... maar het heeft geen zin als ik die noem. Ja. En die landen horen dat, dan zeggen ze... wat een zak die Rutte, nou gaan we het helemaal niet meer doen. Goed, dus u bent, laten we zeggen, samen met de Britten... binnen het NAVO-bondgenootschap druk aan het uitoefenen... op landen die te weinig leveren. Ja, niet alleen, dit was een gesprek met Johnson. Ook om met elkaar vast te stellen, laten we hier nou aan werken. Maar niet alleen met hem, we doen het ook individueel. En we hebben natuurlijk ook, omdat wij vanaf het eerste moment... direct na de inval van Rusland... en Oekraïne begonnen zijn met wapens leveren... en ook heel snel begonnen zijn met zware wapens leveren... wordt Nederland wel gezien als een voorloper hierin. Ja. Met breed steun in het Nederlandse parlement. Hè, de motie Sjoerdsma, breed gesteund. Sjoerdsma van D66. Ja. Om echt ver te gaan in wapenleveranties. Dat betekent ook dat wij dit kunnen doen... met een brede politieke dekking. Ja. De euforische stemming werd vanwege dit feit... gisteren toch wat bedompeld. Namelijk na de toespraak van president Zelensky. Die de NAVO waarschuwt... jongens, wij zijn niet primaire doel, dat zijn jullie. Jullie nemen nu 10 jaar de tijd met een nieuwe strategie... maar wij leven nu in een oorlog en zo goed gaat het allemaal niet. Om het maar zo zacht te zeggen. Ja. Was dat een enorme domper op de feestvreugde eigenlijk in dat gremium? Nou, het is niet zo dat wij dit niet wisten... maar Volodymyr Zelensky is in staat om dit soort zaken in blokletters te formuleren... zodat we het allemaal, voor zover er nog een paar twijfelaars waren... het wel vol tussen de oren krijgen. Ja. En dit was wel ongeveer zijn betoog. En ik denk dat hij ook gelijk heeft. Deze strijd, deze oorlog, is ook onze oorlog. Niet letterlijk, zeg ik maar even voor Haga en Forum... die dan denken dat we rechtstreeks een oorlog zijn met Rusland. Dat niet, maar het is wel een strijd en een oorlog... die wij met elkaar moeten winnen. Ja. Want als het waar is dat op een gegeven moment Oekraïne bezet zou worden door Rusland... dan accepteer je dus blijkbaar dat een autocratisch regime een democratisch land bezet. Ja. Daarmee komt Rusland veel dichter bij het NAVO-gebied. Het wordt machtiger, wordt sterker. Dat is dus echt niet in het belang van Nederland. En mijn taak is het met Ollengren en Hoekstra en de rest van het kabinet... om dit land veilig te houden. Nou ja, al was het alleen maar omdat de Amerikaanse inlichtingendiensten... nu toch weer aanwijzingen hebben dat Poetin het niet bij het oosten van Oekraïne wil houden... maar toch verder wil gaan dan dat. Dat was natuurlijk ook steeds de aanname. Hè. Zijn aanvankelijke aanval ging ook richting Kiev. En uiteraard het zuidelijke deel bij de zee. En maar hij is zich nu wat meer aan het concentreren op die Donbass... Maar goed, je moet er echt rekening mee houden als het hem zou lukken... om daar grote doorbraken te bereiken... dat hij weer terugkeert naar andere delen van Oekraïne. Ja. Ja. Maar dat is ook de reden, toch ook maar... en dat is mijn tweede grote punt op deze NAVO-top ook... dat we zowel in onze eigen landen, maar ook bij de rest van de wereld... Afrika, Azië, Latijns-Amerika, er meer aan moeten doen... om die landen mee te krijgen. En we zullen er ook harder moeten blijven werken. Om bijvoorbeeld in Nederland de Nederlanders te overtuigen... van het belang van deze strijd en oorlog. Maar dat we ook bereid moeten zijn daar ook pijn voor te lijden. Dat doen we nu, as we speak, door hogere prijzen, inflatie. En er kunnen nog andere effecten komen... die we niet kunnen voorzien op dit moment in de economie. Maar ik denk dat wij die prijs moeten betalen... voor onze langjarige vrijheid en veiligheid. Dat is cruciaal. U hebt veel contact met president Zelensky. Heeft hij u ook in de voorbereiding op deze NAVO-top... gevraagd om dit punt te maken en als een soort bruggenhoofd te gaan functioneren? Nee hoor, dat niet. Maar we hebben het wel steeds over deze zaak. En hij waardeert enorm de Nederlandse rol vanaf het begin... in het opduwen van anderen. Dat spreekt hij wel steeds uit. Mm. Hij heeft niet gezegd... Mark, wil je hier een speciale rol in spelen? Maar hij wist echt wel dat dit een groot punt voor ons ging worden. En hij gaf ook in zijn speech het perfecte argument. En ik had het geluk dat ik de derde spreker was... na Amerika en Duitsland in de top. Zodat heel veel andere landen... ook wel min of meer ofwel gedwongen ofwel uit enthousiasme daar weer op konden reageren. Dat is op zichzelf wel vrij bijzonder, toch? Dat u de derde spreker was. Meestal gaat het of op alfabetische volgorde... of op volgorde van belangrijkheid. Ja, ik weet niet, dat is een beetje onduidelijk, want je hebt natuurlijk meerdere sessies. Hè. In de tweede sessie was ik ego-verlagend spreker nummer 24. Oh, 24. Dus dat zegt ook niet zoveel, hoor. Nee. Goed. Die top is ook altijd belangrijk om in bilaterale overleggen contact op te bouwen met mensen die je nog niet zo goed kent, of mensen die je een beetje kent en die belangrijk zijn geworden. Hebt u in dat kader de Amerikaanse president nog gesproken? Nee, dat niet. Ik heb even kort gesproken, maar we hebben geen bilat staande in deze top. Maar wel een aantal anderen. Ja, nee, ik vraag het omdat er ergens misschien wel een uitnodiging in de lucht zou hangen dat u binnenkort naar Washington zou gaan. Ja, dat zal ook wel een keer gebeuren, hoor. Maar dat zien we wel. Er is zoveel contact tussen onze teams. En we werken zo hecht samen op bijvoorbeeld Oekraïne. Maar ook op het grote vraagstuk van China, wat natuurlijk een ander groot strategisch vraagstuk is. En ook de economische veiligheid wat betreft, en waar natuurlijk Nederland een grote rol in speelt vanwege onze, een van de grootste chipsectoren ter wereld. En natuurlijk de grootste bedrijven ook in die hoek in de wereld. Dus dat zijn hele intensieve contacten. Nou ja, over China gesproken. De Amerikanen hadden graag een heel duidelijk statement gezien, namelijk dat de Chinezen ook een bedreiging zouden vormen. Dat is nu omschreven als ze vormen een uitdaging. Met andere woorden, we houden ze in de gaten. Vindt u dat ook een doorbraak eigenlijk? Nou, ik vind het verstandig dat we het zo doen. Want het heeft gewoon geen zin om alles op één hoop te vegen. Dat is niet verstandig. En China is een land waarvan we er alles aan moeten doen om te zorgen dat zij weer meer afstand creëren ten opzichte van Rusland. En dat doen ze op dit moment niet. Mm. En dan helpt het niet als je ze op één hoop veegt. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk wel grote vraagstukken. Bijvoorbeeld rond de economische veiligheid, cybersecurity met China. En daar moeten we niet naïef in zijn. Dus ik zou zeggen, op Rusland onze belangrijkste probleem de komende jaren. Ja. China, niet naïef zijn. Nee, dat is het narratief dat alle ministers gebruiken. Niet naïef zijn. Wie heeft dat bedacht eigenlijk, die term? Bent u dat geweest? Of? Als iedereen het gebruikt, is het meestal de Hoekstra bedacht. Oh, meestal de Hoekstra bedacht, oké. Okay. Ja. Heel goed. Nou, u gaat, terwijl wij dit gesprek opnemen, zit u nog in de afsluitende vergadering. Daarna zijn nog wat persconferenties. Dan moet u spoorslags, ik neem aan, naar het regeringsvliegtuig. Ja, eerst nog een gesprek tussen de delegaties, met de Turken, met Erdogan en zijn team. Oké, okay, wat wordt daar dan nog besproken? Dat zal denk ik in belangrijke mate gaan opnieuw over de voedselcrisis. En zijn rol in de gesprekken die hij heeft met zowel Poetin als met Zelensky. Hij is een van de weinige landen die met beide goed contact heeft. En daarmee heeft hij een bijzondere rol. En hij kan ook een bijzondere rol spelen, die pakt hij ook. Ja. Om te kijken of we een probleem kunnen oplossen rond Odessa. Dat die grote graan logistiek weer op gang komt. En dat gaat om gigantische hoeveelheden die je niet per trein kan afvoeren of per vrachtwagen. Van levensbelang in het bestrijden van de voedselcrisis. Exact. Ja, exact. Maar goed, daarna moet u dus spoorstags naar het vliegveld. En met het regeringsvliegtuig weer terug naar Nederland. Want dan wacht het debat over de rellen rondom de boerenprotesten. Klopt, vanavond, ja. Ja, gisteren Apeldoorn afgesloten vanwege de vrees dat boeren, collega's die waren opgepakt, mogelijkerwijs weer uit die politiecellen wilden halen. U hebt daar gisteren iets over gezegd, ook over het op de stoep staan van minister Van der Wal. Inmiddels is Dirk Boswijk, Kamerlid van het CDA, aan huis gekluisterd. Hij zegt, ik kom voorlopig maar eventjes niet. Klopt, ja. Ja, in hoeverre bent u bang dat dit gewoon totaal gaat ontsporen eigenlijk? Daar ben ik niet bang voor, want wij zijn Nederland en dat laten we niet gebeuren. Het is een kleine groep boeren die deze acties voert. En die dragen helemaal niets bij een oplossing van een probleem. En het probleem is er. Ik snap heel goed dat heel veel boeren ongelooflijk bezorgd zijn. En dat moeten we heel serieus nemen. Maar dit helpt nul, deze acties. En schade ook, denk ik, het aanzien van alle boeren die proberen tot een gesprek te komen en deze problemen op te lossen. Ja, dat is vermoedelijk wat u vanavond ook in de Tweede Kamer gaat zeggen. Ja, onder andere, maar ik ga eerst luisteren naar de Kamer zelf. En ik denk toch dat het belangrijk is dat het parlement ook dit signaal geeft vanavond met dit debat. Zelf en ook met mij en Dylan Jesselkus, minister van Justitie. Dat wij als Nederland dit niet accepteren. Nou ja, de boeren hebben aangegeven, dit is nog maar het begin. Er gaan geluiden, we steken heel Den Haag in de fik. Er gaan geluiden, we leggen maandag het hele land plat. Goed, ik lees ook al die geluiden. Maar feit is dat het om een kleine groep gaat, die het verpest voor de rest. En dat Openbaar Ministerie, burgemeesters, politie schouder aan schouder staan. En u zag gisteren ook heel effectief optreden van